Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. Merhabalar, ben Asu Aksoy. Merhabalar, ben Burçin Altınsay. Eylül ayının içinde Europa Nostra, Avrupa Kültürel Miras Ödülleri töreni yapıldı. Avrupa Kültürel Miras Zirvesi etkinlikleri oldu Venedik'te. Bu etkinliklerin içinde de ödül töreni oldu ve bu ödülde 2021 yılının Avrupa Miras Ödülleri duyuruldu. Bunların içinde Kıbrıs Kültürel Miras Teknik Komitesi de ödül alanlar arasındaydı. Üstün hizmet kategorisinde ödül aldı teknik komite. Bu ödüller arasından bir de Europa Nostra Yönetim Kurulu tarafından jürinin tavsiyesiyle seçilen büyük ödüller var. Grand Prix ödülleri. 4 tane Grand Prix ödülünden bir tanesini de komite aldı. Bu büyük ödülün ek katkısı bir para ödülü de var. Diğer ödüllerde para ödülü yok. Europa Nostra ödülleri ya da Avrupa Kültürel Miras ödülleri Avrupa'nın kültürel miras ve koruma alanında verilen en prestijli ödülü. Aslında bu kadar kapsamlı başka ödül de yok bu alanda verilen. Evet. Hem koruma projelerine veriliyor hem böyle Kıbrıs Kültürel Miras Komitesi gibi hizmet ödülü, üstün hizmet veya adanmış hizmet kategorisi de var, eğitim kategorisi de var. Bu akşamki konuğumuz Ali Tuncay. Ali Tuncay bu komitenin 2 eş başkanından biri. Önce Ali Bey'i bir kısaca tanıtayım, sonra da komiteden çok kısa bahsedeceğim. Ali Bey Mausa doğumlu, Kıbrıslı, Bilkent Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler bölümünde okumuş ve yine aynı üniversiteden yüksek lisans derecesi almış. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nde de doktora çalışmalarını sürdürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı mensubu. Ve aynı zamanda şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığında da görev yapmakta. Kendisi bir diplomat yani buradan anladığımız. 2015 yılında kültürel mirasın korunmasına yapmış olduğu katkıdan dolayı kendisine Avrupa Birliği Parlamentosu tarafından da yurttaşlık ödülü verilmiş. Çünkü siyasi yönden kültürel mirasın korunması konusunda çalışmalarını sürdürüyor, konferanslara katılıyor. Evet Ali Bey, bu Kıbrıs Kültürel Miras Teknik Komitesi'nin 2 eş başkanından biri. Diğer evet. Eş başkanı da Kıbrıslı Rum Takis Hacı Demetriou. Bu komite şöyle, 2008 yılında Birleşmiş Milletler himayesinde Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk liderler tarafından kurulmuş. Kültürel mirası barışçıl işbirliği ve uzlaşma ortamı yaratmak için güçlü bir araç olarak çalışmalarının odağına alan bir komite. Zaten bu yönüyle de Europa Nostra ödülleri jürisi tarafından övgü aldı ve bu ödüle layık görüldü. Ali Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş Öncelikle bulduk. Siz bize bu komiteyi sizin ağzınızdan nasıl kurulduğunu, tam olarak bu komitenin ne olduğunu, neler yaptığını, kimlerle çalıştığını bize anlatır mısınız? Tabii, memnuniyetle. Öncelikle bize bu fırsatı verdiğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Çalışmalarınızı Türkiye kamuoyunda da en azından bilinmesi, görünürlüğümüzün artması için. Biliyorsunuz Kıbrıs'ta 1960'lı yıllardan beri devam eden bir siyasi sorun var. Bu sorundan dolayı insanların yanı sıra kültürel miras eserleri de olumsuz yönde etkilenmişti. 1963'ten başlayan, 74'te devam eden bir sürü safhalardan sonra dediğim gibi kültürel miras eserleri de çok büyük bir terk edilmişlik vardı. Her iki tarafta da nüfus mübadelesi olmuştu. Birçok eser terk edilmişti, bakımsız kalmıştı. Bir noktada da her iki taraf arasında özellikle Kıbrıs Rum tarafının uluslararası toplum nezdinde bir suçlama, Kıbrıs Türk tarafına yönelik ve Türkiye'ye yönelik bir suçlama oyunu vardı. Tabii bu suçlamalar devam ederken kültürel miras eserleri yine korunmuyordu. Yani kötü durumda kalmaya devam ediyorlar. Yine Türk eserleri de, güneydeki Türk eserleri de yine terk edilmişliğin, bakımsızlığın pençesi altındaydı. Sonuç olarak her iki taraf 2008 yılında bu suçlama oyununa son vermek ve kültürel mirasın korunması amacıyla bizim komiteyi oluşturduk, Kültürel Miras Teknik Komitesi'nin. Kültürel Miras Teknik Komitesi 5 Kıbrıslı Türk ve 5 Kıbrıslı Rum'dan oluşan bir yapıdır. Bunlar her iki tarafın liderlikleri tarafından atanıyorlar. Bunun dışında Kültür Emeğiniz Teknik Komitesi altında danışmanlardan, uzmanlardan oluşan bir danışma kurulumuz var. Bu danışma kurulumuzda bize özellikle teknik konularda destek veriyor. Yani üst siyasi kurul yapı Kültür Emeğiniz Teknik Komitesi, bunun altında da uzmanlardan oluşan bir danışma kurulumuz var. 2008 yılından beri çalışmalarımıza devam ediyoruz dediğim gibi. İlk kurulduğumuz anda, zamanlarda, yıllarda bizden beklenen beklenti şuydu aslında. İşte kiliseler kötü durumda, camiler kötü durumda. Biz bunları yapacağız ve bu iş bitecek. Yalnız biz ada çapında yaptığımız ziyaretler sırasında, yani hemen hemen adanın her tarafını gezdik. Birçok yeri inceledik, birçok eseri inceledik. Bu incelemelerimiz sırasında, ziyaretlerimiz sırasında sadece dini kültürel miras eserinin değil, bunun dışındaki seküler eserlerin de aslında Kültürel Miras Teknik Komitesi'nin ilgisine ihtiyacı olduğunu gözlemledik. İlk başlarda pek kolay bugünlere gelmedik. Maddi kaynağımız yoktu. Herhangi bir yerden destek almıyorduk. Sadece oluşturulmuştuk. Durum tespiti yapıyorduk. İlk başlarda kendi kendimize, elimize süpürgeleri, kürekleri alıp eserleri temizlemeye başladık. Evet, yani köylere gidip camileri, kiliseleri temizlemeye başladık. Tabii bu süreç içerisinde yavaş yavaş gerek kamuoyunun gerekse uluslararası, yani Kıbrıs'ta görev yapan diplomatik misyonların da dikkatini çekmeye başladık. Ve bizi yavaş yavaş küçük fonlarla bize maddi destek vermeye başladılar. Bunun sonucunda yavaş yavaş projelerimizi hazırlamaya başladık ve günümüze kadar geldik. Dediğim gibi ilk önce dini eserlerle başladık. Onun dışında ondan sonra seküler kültürel müesseseleri, yani hamamlar, çeşmeler, kaleler hep gündemimizde oldu. Ve böylece devam ettik. Asıl çalışmalarımız, sahadaki uygulama çalışmalarımız 2012-13 yıllarında başladı. Tabii biz bu sürede 2008 yılından 2012 yılına kadar hemen hemen adanın her tarafını gezerek gözlemlerimizi raporladık. Danışma kurulumuzun da özellikle teknik desteğiyle öncelikle müdahale edilecek bir eserler listesi belirledik. Dediğim gibi zaman zaman biz temizledik bu eserleri elimizde küreklerle ve nihayetinde 2012-13 yıllarında artık yavaş yavaş öncelikli olarak Avrupa Birliği'nin dikkatini çektik. Avrupa Birliği bize ilk başta da küçük meblağlar olmak üzere süreç içerisinde bu meblağları artarak bize maddi destek vermeye başladı. İlk önce dediğim gibi küçük kilise ve camilerden başladık. Ondan sonra yavaş yavaş daha büyük eserlere geçmeye başladık. Bir de şöyle bir durum vardı açıkçası. Biliyorsunuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti özellikle uluslararası alanda bir izolasyon içerisinde. Hiçbir uluslararası kuruluş, ne UNESCO'ya hatta ne kültürel mirası alanında çalışma yapan hiçbir kuruluş, hemen hemen Kuzey Kıbrıs'taki hiçbir esere maddi ve teknik korunması amacıyla maddi ve teknik yardımda bulunmuyordu. Kültürel Miras Teknik Komitesi bir noktada bize bir fırsat oldu ve Rum muhataplarımızla da uzlaşarak dini eserlerin yanı sıra özellikle uluslararası toplumun gündeminde olan Mavusa kentinin surlarının ve içerisindeki eserlerin ve diğer Lefkoşa surları ve diğer eserlerde yavaş yavaş onları da çalışma yapmaya başladık. Ve sonuçta dediğim gibi bu çalışmalarımız sonucunda eserlerin yanısına yavaş yavaş süreç içerisinde kapsamımız da değişmeye başladı. Sadece dini hatta bu seküler anlamdaki anıtlar değil, onun dışında taşınır kültürel miras eserlerine de yoğunlaşmaya başladık. Bu konuda yaptığımız çalışmalar da var, konservasyon ve restorasyon çalışmaları. Onun dışında süreç içerisinde yavaş yavaş arkeolojik alanlara girmeye başladık. Arkeolojik alanlar çok hassas bir konuydu. Özellikle en fazla siyasileştirilen konulardan bir tanesiydi Kıbrıs'taki kültürel mirasın korunması bağlamında. Rum tarafı 1974 sonrasında kuzeydeki tüm arkeolojik alanlarda yapılacak çalışmaları illegal olarak değerlendirmiş ve buradaki çalışma yapacak olan arkeologların ve uzmanların uluslararası alanda başka bir yerde kazı yapılmasına engel olacağı konusunda tehditler yapıyordu. En nihayetinde 2019 yılından başlayarak yavaş yavaş arkeolojik alanlara da girmeye başladı. Kerik tarafında onayı ve desteğiyle. Şu anda mesela Selamis kentinde çok önemli bir konservasyon çalışması gerçekleştiriyoruz. Yani çalışmalarımız her anlamda devam ediyor. Tabii sadece eserlerle ilgilenmiyoruz. Onun dışında eğitim programımız var. Tabii ki şimdi Rum ve Türk arkeologlar, kültür mirası uzmanları, işte bu teknik komite iki tarafı bir yan yana getiriyor. Ve aslında bu bir Kıbrıslılık, Kıbrıs'ın kültür kimliği gibi aslında jürinin de dikkat çektiği bir barış, bir arada yaşamak, işte farklı kültürler, diller, kendisi jüri notunda da böyle denmiş, farklı dillerden, kültürlerden, dinlerden insanların, toplumların farklılıkların üstesinden gelebildiklerini ve ortak bir yarar için birlikte çalışabileceklerinin güçlü göstergesi demişler bu Evet. proje için. Yani dolayısıyla aslında çok güzel böyle bir bütün bu anlattığınız çok sıkıntılı bu işte bölünmüşlük, ayrılmışlıktan tekrar bir araya gelmek, birlikte çalışmak, birlikte ortak bir yarar için. Ya yani bu nasıl siz sahada çalışırken bunun hissi nasıl oldu? Bu birlikte olabilmek artık biraz böyle belki sahada nasıl çalışıyor bu ortaklık fikri, birlikte olmak. Sahadaki Şimdi, yansıması nasıl evet, ben oluyor? de bir şey diyeyim. Evet, siz bu süreç içinde anlaşılan bu ilişkiyi, bir işbirliğini geliştirmişsiniz. Yani dünyada da bu ortak miras, kültürel mirasın barışın taşıyıcısı olduğu vurgulanıyor ama sizin yani son yıllarda bu oluyor. Siz bunu belki daha önce başlamıştınız aslında. Siz bunu iyice artık yerleştirebildiğinizi düşünüyor musunuz işte o his? Asu'nun sorduğu gibi yani sizin kişisel düşünceniz bu sonuçlardan memnun musunuz? Şimdi öncelikli olarak şunu belirtmek isterim. Kültürel Miras Teknik Komitesi her iki tarafta yaşayan Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar arasındaki güveni tesis etmek amacıyla oluşturulmuş bir yapıydı. Çünkü kültürel miras eserlerinin içerisinde bulunduğu kötü durum her iki tarafın istismarına ve çatışmaya açık bir durum teşkil ediyordu. Bu karşılıklı suçlama oyununa sebep olan bir durumdu. Ve biz aslında hem birlikte çalışarak, işbirliği yaparak hem her iki taraftaki insanlar arasında güveni tesis ederken diğer yandan da uzun yıllardır işbirliği yapmamış, beraber çalışmamış bu insanların birlikte çalışarak, birlikte üreterek hem adamızın, yani sadece Kıbrıs Rumların, Kıbrıs Türklerin, Lüzinyanların, Venediklerin, Bizans'ın yahut da diğerin değil, hem adamızın hem insanlığın kültürel mirasını bir şekilde ortakla çalışarak korumak ve gelecek nesillere aktarmaktır amacımız. Mesela Kıbrıs tarihine baktığımızda aslında Kıbrıs'ta her zaman bir çok kültürlülük ve birlikte yaşama hakim olmuştu geçmişte. Biz bu çalışmaları yaparken aslında bir noktada bunu da ortaya çıkarıyoruz. Yani geçmişte farklı kültürlerin adada birlikte yaşayarak, barış içerisinde birlikte yaşayarak, birlikte üreterek birlikte yaşadıklarını bir noktada yeniden ortaya çıkıyoruz. Hikayeleri yeniden ortaya çıkarıyoruz. Eserleri yeniden ortaya çıkarıyoruz. Birlikte çalışma kültürü, birlikte üretme kültürünü yeniden ortaya çıkıyoruz ve aslında bizim her zaman söylediğimiz şudur. Kültürel Miras Komitesi çerçevesinde gerçekleştirilmekte olduğumuz işbirliğinin, her iki taraf arasındaki işbirliğinin diğer alanlara da bir nevi örnek olmasına da sebep olduk diyebilirim. Yani bunun dışında birçok alanda da teknik komiteler oluşturuldu. Ve her zaman biz örnek gösteriyoruz. Bakın yani Sağlık Teknik Komitesi oluşturuldu, İnsancıl İşler Teknik Komitesi oluşturuldu, Ekonomik İşler Teknik Komitesi oluşturuldu. Ve hepsine de biz örnek gösteriliyoruz. Bakın Kültürel Miras Teknik Komitesi birlikte çalışarak her iki tarafın yararına, her iki tarafta yaşayan insanların yararına bir şeyler yapıyor. Siz de onları örnek alarak bir şeyler yapın denmeye başlandı ve bu çerçevede dediğim gibi birçok komitede oluşturuldu ve o komitedeki arkadaşlarımız bize gelip bize soruyorlar nasıl çalışıyoruz, nasıl üretiyoruz. Tabii siyasi durum da var, yani siyasi durumda maalesef çalışmayı pek kolaylaştırmıyor açıkçası, ama bu teknik konuları biz mümkün olduğunca siyasi konulardan izole edip çalışmaya gayret gösteriyoruz. Zaten şu andaki mevcut teknik komiteler koordinatörlüğümüz de gerek Rum tarafında gerek Türk tarafında bu konunun siyasileştirilmeden ele alınmasını şu ana kadar destekler pozisyondaydı. Umarım bu destekleri de devam eder ve dediğim gibi sadece hem kültürel mirası koruruz, gelecek nesillere aktarabiliriz, hem de her iki taraf arasında güven ve işbirliğini yeniden tesis ederiz. Toplum nasıl karşı? İki tarafta yani hem Rum Şimdi toplumu ilk hem başlarda kuşkuyla Türk. karşılanıyordu. Yani Evet. sonuçta Rumların terk ettiği bir köye gidiyorsunuz. O köyde artık Türkler yaşıyor ve birdenbire bir kiliseyi tamir etmeye başlıyorsunuz. Ya da güneyde bir Türk köyüne, terk edilmiş bir Türk köyüne gidip şu anda orada Rumlar yaşıyor. Camiyi tamir etmeye çalışıyorsunuz, restore etmeye çalışıyorsunuz. İlk başta kuşkuyla yaklaşılıyordu. Yani bunların amacı ne gibisinden. Tabii Kıbrıs'ta hiçbir zaman dini bir çatışma olmadı diyebiliriz. Yani daha fazla milliyetçilik bağlamında bir çatışma yaşanmıştı ama sonuçta da bunlar her iki tarafın sembolleriydi ve özellikle Kıbrıs Türk toplumu, Kıbrıs Türk tarafında 1960-74'lü yıllarda hep kilise öncülük ettiği için çatışmalara, özellikle Kıbrıs Türklere yönelik olarak saldırılara yoğun bir olumsuz bakış açısı vardı. Yalnız şöyle bir şey oldu. Biz çalışmalarımızda aslında sadece eserleri koruduğumuzu göstermeyi başardık. Bunun sonucunda artık kuşkudan öte şu hale geldik. Kuzeyden ya da güneyden Rum muhtarlar ya da Türk muhtarlar bizi arayıp işte köyümüzde şöyle bir kilise var kötü durumda, köyümüzde şöyle bir cami var kurtarabilir misiniz diyorlar. Yani bu da bizim için bir nevi teşvik oluyor. Özellikle zannedersem her iki tarafın kamuoyları nezdinde bir destek gördük ve görüyoruz artan bir şekilde. Bu şuna da yarıyor herhalde Ali Bey, değil mi? Şimdi tabii orada çok acı hatıralar da var her iki taraf için. Hani kültürel miras aracılığıyla bu acı hatıralarla daha sakin, belki daha halk seviyesinde sakin bir şekilde yüzleşmek de mümkün oluyordur. Tabii o da Ya, oluyor ama evet. şunu da söylemek lazım ki yani hala daha bazı yerlere kolay kolay giremiyoruz. Yani bazı köylere hala daha kolay kolay giremiyoruz. Tabii insanlar 1974'ten günümüze yaklaşık bir yarım yüzyıl geçmiş ama hala daha acılar taze. Yani bazı katliam köyleri var kuzeyde. Onların bulundukları bölgedeki hiçbir kiliseye falan girmiyoruz. Çünkü insanlardan tepki görüyoruz. Hala daha tepki görüyoruz. Yine güneyde bazı yerler var. İnsanlardan tepki görüyoruz. Yani sabırla çalışmak lazım bu gibi durumlarda. Yani bir günde her şeyi Çok uzun değiştiremiyorsunuz. zaman alıyor Çok herhalde. çok uzun zaman alıyor. Çünkü şöyle bir şey söyleyeyim. Kültürel miras doğrudur. Yani işbirliği, barış ortamının oluşturulması, güvenin yaratılması için bir araçtır. Doğrudur. Ona katılıyorum. Ancak çok çok ince bir çizgide yürüyoruz bazen. Yani o Tabii. çizginin biraz ötesine geçtiğiniz anda o kültürel miras birdenbire çatışmanın baş aktörü olabiliyor. Yahut da güvensizliğin baş aktörü olabiliyor. Bunu ben Balkanları da dolaştım. Bosna Hersek'i, o bölgeleri de dolaştım. Yani görebiliyoruz hep bunu. Orada da Kıbrıs'ta da benzer şekilde yine durumları var. Onun için sabırla çalışmak lazım. Biz köylere gidiyoruz. Çalışma yapmadan önce kahvelere oturuyoruz. İnsanlarla konuşuyoruz. Yani anlatıyoruz. Bakış açılarını anlamaya çalışıyoruz. Kuşkularını gidermeye çalışıyoruz. Ve ancak o güveni hissettiğimiz anda o coğrafyaya girebiliyoruz. Çünkü mesela güneyde bir köye girmiştik geçmişte. Çalışmaya başladığımızın ilk haftasında saldırılara uğramaya başladık. Camiyi yapmaya başlamıştık. Saldırıldı, duvarı yıkıldı. Biz devam ettik. Ondan sonra yakıldı. Yani böyle böyle durumlar da var yani. Bunu yaşıyorsunuz yani sonuçta. Kolay değil bu ortamı oluşturmak. Peki siz bu yaptığınız çalışmalarda yani şey yapıyor musunuz, böyle toplantılar, seminerler, yani Tabii, toplumla yapıyoruz yani. bu çalışmaların anlamını paylaşmak birlikte, aslında bu bir toplumsal barış projesi, yani o Tabii. anlamda da bir yani mirası aşan bir tarafı da var değil mi? Toplumsal Evet. boyutu olan bir Şöyle bir çalışma. şey oldu. Bu çalışmaları sonucunda aslında çok büyük bir deneyim kazandık ve tecrübe kazandık. Ve zannediyorsam uluslararası alanda bu alanda yürütülen çok örnek bir proje bizimki. Çeşitli davetler aldık. İşte Bosna Hersek'e gittik. Ben Moldova'ya gittim. Başka coğrafyalara da gittim. Çeşitli ülkelerden de, üniversitelerden, çeşitli kurumlardan davetler aldık. Gittik, deneyimlerimizi paylaştık. Yani bunu devamlı olarak yapıyoruz. Gerek Rum muhatabımla birlikte, gerek ben kişisel olarak devamlı olarak gidip bizden deneyimlerimizi paylaşmak isteyen, öğrenmek isteyenlere bu deneyimlerimizi aktarıyoruz. Yani o Çok konuda hiçbir şeyimiz yok. çok Yani nadir bir Yunanistan'a örnek kadar gittik aslında. yani. Çok Yunanistan'a kadar nadir. gittik. Evet, Yunanistan'a ama gittik. bakın mesela Türkiye'de biz o kadar bilmiyoruz sizin komitenizi. Bu Europa Nostra Evet. ödülüyle duymuş olduk aslında. Bu bakımdan ödülün faydası olacak tabii. Burada o kadar duyulmuş, bilinen bir çalışma değil sizinki. Bundan sonra tabii bizler de hani daha da çok burada da tanıtmak için uğraşacağız ve nadir bir durum sizin bu yaptığınız aslında. Dünyanın çeşitli noktalarında böyle çatışmalı tarihler var. Ama bu kadar siz resmen ellerinizi taşın altına koyup bir şeyler yaparak devam ediyorsunuz. Sahada, evet. Evet, gerçekten az örneği var bunun. Yani çok fazla duyulması lazım. Şimdi aslında şöyle bir durum var. Siyasi destek artı her iki taraftaki kamuoyularından gelen destek ve artık kültürel mirasın bir noktada bir tehdit değil, bir güvenlik unsuru değil, bir işbirliği ve barış ortamı için kullanılması gereken bir şey olduğumuzu anlatmaya çalıştığımız için ve bu konuda da destek aldığımız için özellikle zannediyorsam biraz bir şeyler yapabiliyoruz. Ama biraz da zannediyorsam şu var. Bazen Rum muhatabımla konuşuyoruz. Cesaret. Bazı konularda zannediyorsam biraz cesaretli davrandık. Risk aldık. Yani bu da önemli. Çünkü risk almazsanız belli bir noktaya gelmezsiniz. Yahut da gelemezsiniz. Bir noktada ittireceksiniz, kaktıracaksınız. Çünkü kolay değil yani bu ortamlarda çalışmak. Dediğim gibi siyasi destek, biraz risk almak, kamuoyundan gelen destek sonuçta bizi bugünlere getirdi. Tabii bu ödüller de bizim için çok büyük bir destek kaynağı oldu. Bundan sonra başka alanlara bu deneyimlerimizi uluslararası alanda paylaşma, başka alanlara girme konusunda daha cesaretlendik. Dediğim gibi eğitim çok önemli bir şey. Kültürel miras konusunda özellikle genç jenerasyonları eğitmek için programlar geliştiriyoruz. Eğitim programları geliştiriyoruz. Yani ötekinin kültürel mirasının ne olduğunu, yani bir kilisenin ya da caminin ne olduğunu bilmeyen bir sürü çocuğumuz var. Bunlara ötekinin kültürel mirasının ne olduğunu öğretmeye çalışıyoruz. Bir de şunu yapıyoruz son zamanlarda, somut olmayan kültürel mirasa girmeye karar Evet, onu verdik. da Daha da zor. soracaktık. Evet, yani Biz bunu da aslında bir de şey daha diyecektik. 2 gün önce karar verdik, onu da söyleyeyim. Evet, zor bir, daha da Evet. zor ama geçmişteki bütün bu yaraları sarmak suretiyle mirası yani birlikte konuşmak suretiyle geleceğe barışçıl bir yol açmak, değil mi? Evet. Biz bu programda Takis Bey'i de aslında siz birlikte konuşmak istiyorduk, değil mi Kendisine söz Burçin? ettim. Evet. Kendisine Evet. söyledim böyle bir programa katılacağımızı. Ona da selam söyleyelim. O da Evet, size ona da selamlarını selam iletiyor ve söyleyelim. şöyle dedi. Zaten biz şunu söyleyeyim. Biz konuştuğumuzda, ben konuştuğumda ya da Takis konuştuğunda hepimiz adına konuşuruz. Evet. Evet. Anlatabildim. Yani Çok iyi o bir bir iş yere... yapıyorsunuz Ali Bey. Çok tebrik ederiz. Hem ödülünüz için hem bu yaptığınız güzel işler için. Çok da teşekkür ederiz geldiğiniz Ben de için. teşekkür ederim. Ama bizim yine süremiz bitti. Bir daha konuşuruz inşallah İnşallah. bunları. Hoşça kalın. İnşallah. Başarılar diliyoruz. Sağ olun, Teşekkürler. çok teşekkürler. Ben de çok memnun oldum. Hoşça kalın. Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.